stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na pilki lotos.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 czerwca, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Stosowanie szczepionki firmy AstraZeneca odradzane u osób z rzadką chorobą naczyń krwionośnych, zalecenie wydała Europejska Agencja Leków. O możliwych dalszych sankcjach wobec Nord Stream 2 mówi amerykański Departament Stanu. Prognozy wskazują na spadek inflacji w przyszłym roku, ocenia szef Narodowego Banku Polskiego. Europejska Agencja Leków wydała zalecenie, w którym odradza stosowanie szczepionki firmy AstraZeneca przeciw COVID-19 u osób z rzadką chorobą naczyń krwionośnych, zespołem przesiąkania włośniczek. EMA bada także związek między szczepieniami z użyciem preparatów różnych firm a zapaleniem mięśnia sercowego. Agencja dokonała przeglądu 6 potwierdzonych przypadków zespołu przesiąkania włośniczek u osób, głównie u kobiet, które otrzymały szczepionkę AstraZeneca. Wśród tych przypadków jeden był śmiertelny. Szczepionki nowej generacji chronią nie tylko osoby, którym je podano, ale także część osób niezaszczepionych. Takie wyniki przynosi najnowszy raport badawczy naukowców z Izraela. Wyniki ich pracy opublikowało renomowane czasopismo naukowe Nature. Naukowcy z Izraela przetestowali szczepionkę nowej generacji firm Pfizer i BioNTech w 177 różnych grupach społecznych w kraju. Badania prowadzone były podczas 3 pierwszych miesięcy tego roku. Naukowcy twierdzą, że w każdej grupie podanie preparatu 20% społeczności skutkowało dwukrotnym spadkiem liczby zachorowań wśród osób niezaszczepionych. Autorzy zastrzegają jednak, że te wyniki mogą być różne w zależności od pojawiających się wariantów SARS-CoV-2. Eksperci przypuszczają, że za wysoką skutecznością stoi stosowana przez koncerny nowa technologia mRNA. Kwas rybonukleinowy wykorzystywany jest w niej jako matryca do produkcji białek wirusowych, które z kolei produkują przeciwciała. Tezę, że nowoczesne szczepionki firm Pfizer czy Moderna znacznie zmniejszają ryzyko zakażeń, zawierają też inne badania. 2 dni temu opublikowano takie właśnie rezultaty prac prowadzonych pod nadzorem CDC, czyli rządowej agencji w USA zajmującej się chorobami zakaźnymi. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Populacja ozdrowieńców jest znacznie większa niż wynika to ze statystyk, ocenia dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. Generał Grzegorz Gielerak zaznaczył, że liczba osób, które rejestrowały się jako zakażone koronawirusem, jest kilkakrotnie mniejsza niż tych, które zakaziły się i rzeczywiście przeszły tę chorobę. 6 tygodni temu podawałem, że około 50-55% osób w populacji możemy uznać dziś za osoby posiadające odporność. Dzisiejsze szacunki ministra 55-60 uważam, że są wiarygodne i one po części też odpowiadają skali zakażeń. A dzisiejszy bilans zakażeń to 341 nowych przypadków koronawirusa, zmarło 68 osób. Amerykański resort dyplomacji zapewnia, że rząd USA nie wycofał sprzeciwu wobec Nord Stream 2. Rzecznik Departamentu Stanu Ned Price powiedział, że celem administracji Joe Bidena jest uniemożliwienie Rosji szantażu energetycznego Ukrainy i innych krajów regionu. Price nie wykluczył kolejnych sankcji. Podczas briefingu w Waszyngtonie Ned Price oświadczył, że rząd USA nadal sprzeciwia się Nord Stream 2, który uważa za rosyjski projekt geopolityczny zagrażający bezpieczeństwu energetycznemu Ukrainy i Europy. Przypomniał, że choć USA wstrzymały wykonanie decyzji o nałożeniu sankcji na firmę Nord Stream 2 AG i jej prezesa, to nałożyły je na wiele innych podmiotów, w tym rosyjskie statki zaangażowane w budowę gazociągu. Będziemy podejmować dalsze kroki wobec podmiotów i osób zaangażowanych w działalność podlegającą sankcjom, by zademonstrować nasz nieustanny sprzeciw wobec gazociągu. Rzecznik Departamentu Stanu przyznał, że zatrzymanie fizycznego ukończenia gazociągu na tym etapie jest mało prawdopodobne. Price dał do zrozumienia, że w rozmowach z Berlinem i Kijowem rząd USA koncentruje się obecnie na wypracowaniu rozwiązań, które uniemożliwią Rosji użycie energii jako środka przymusu wobec Ukrainy i innych krajów wschodniej flanki NATO. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta skrytykował przyspieszenie rozpatrzenia przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości skargi na mechanizm uzależniający wypłatę funduszy od kwestii praworządnościowych. O takim działaniu zdecydował prezes Trybunału w Luksemburgu. Pierwsza rozprawa zaplanowana jest na połowę października. Polska w pewnym sensie została oszukana, uważa Sebastian Kaleta. To pokazuje, że wobec Polski konsekwentnie od kilkunastu miesięcy jest realizowany pozaprawny, pozatraktatowy scenariusz, który służyć ma osłabieniu polskiej suwerenności, a po drugie szantażowaniu konserwatywnego rządu. Polska i Węgry złożyły skargi na rozporządzenie dotyczące mechanizmu warunkowości. Parlament Europejski chce, by komisja jak najszybciej zaczęła korzystać z tego mechanizmu i złożył wniosek o tryb przyspieszony, do którego Trybunał właśnie się przychylił. Wszystkie prognozy wskazują na to, że inflacja w przyszłym roku się obniży, powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Jego zdaniem skala obniżki będzie zależała od przyszłej koniunktury i sytuacji na rynku pracy po wygaśnięciu tarczy. Pamiętajmy, że inflacja wzrosła dzisiaj na całym świecie, bez wyjątku. W Stanach Zjednoczonych na przykład inflacja osiągnęła już 5%, a inflacja bazowa jest najwyższa od 30 lat. W Niemczech inflacja w ciągu ostatniego półrocza wzrosło o 3 punkty procentowe. Pomimo wzrostu bieżącej inflacji, żaden z ważnych banków centralnych jak dotychczas nie zaostrza polityki pieniężnej. Z szybkiego szacunku inflacji za maj wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4,8% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Adam Malecki. Nie udało się w grze singlowej, udało się w deblu. Iga Świątek zagra w finale gry podwójnej French Open. Wraz z Amerykanką Bethany Mattek-Sands pokonały Rumunkę Irinę Kamelię-Begu i Argentynkę Nadię Podorowską 6-3 i 6-4. W finale, który zostanie rozegrany w niedzielę, zmierzą się z Barbarą Krejcikową i Kateriną Siniakową. Czeszki wygrały w półfinale z Magdą Linet i Bernardą Perą 6-1 i 6-2. A pierwszym finalistą turnieju panów został Stefanos Tsitsipas. Jest pierwszym Grekiem w historii, który awansował do finału Wielkiego Szlema. Po pięciosetowej batalii pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa i o triumf zagra ze zwycięzcą pojedynku gigantów, w którym zmierzą się Nowak Dżokowicz z Rafą Nadalem. A na Mistrzostwach Europy? Już mniej niż 2 godziny zostały do pierwszego meczu. O 21:00 Włosi zagrają z Turkami. Italia jest faworytem, ale rywale mogą sprawić niespodziankę, mówi Rafał Gikiewicz, bramkarz Augsburga. Mam kumpla, który był ze mną we Freiburgu, jest teraz w Leicester City. Przyszedł za 2 miliony, odszedł za 23, a dzisiaj jest warty 45. 3 lata i ogromny progres. Mają zawodników z Juventusu, z Lille, mistrza Francji. Najmłodsza kadra, najstarszy trener i myślę, że mogą namieszać i oni stracili tylko 3 bramki w eliminacjach. Z Francją zdobyli 4 punkty i trener po losowaniu grup powiedział, że oni jadą i chcą zdobyć pierwsze miejsce, więc to pokazuje, jakie mają ambicje, jak silną mają kadrę. W jutrzejszym meczu Belgów z Rosją nie zagra Kevin De Bruyne. Pomocnik doznał złamania kości nosa i oczu dołu podczas finału Ligi Mistrzów i wciąż dochodzi do siebie. Coraz bliżej też do meczu Polaków. Ze Słowakami gramy w poniedziałek o 18:00. Forma piłkarzy to wielka niewiadoma, ta siatkarzy jest dużo stabilniejsza i przed igrzyskami coraz wyższa. Dziś o 21:00 biało-czerwoni zagrają z Brazylią w kolejnym meczu Ligi Narodów. W Ekstralidze Żużlowej trwa spotkanie w Toruniu, gdzie Unibax przegrywa z Betard Spartą Wrocław. O 20:30 Unia Leszno pojedzie z Włókniarzem Częstochowa. A kolejny sport kilka minut po 21:00. Jeszcze dziś burze spodziewane są na Śląsku, w Małopolsce oraz na Podlasiu. Na Śląsku i w Małopolsce może też padać grad. Noc ciepła od 9 do 17 stopni, a jutro prawie wszędzie chmury, przelotny deszcz i lokalnie także burze i od 21 stopni w Suwałkach do 24 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Najlepiej jechać przez centrum Pragi, przez wzmoc łazienkowski, ale jest Stanów Zjednoczonych, Ostrołęską, no Marsa. Zdecydowanie lepiej nową drogą. Czerniakowską do końca, potem przez most Siekierkowski, przez trasę Siekierkowską do Marsa. Co ty mówisz? To dalej lepiej jechać przez... Słuchowisko z archiwum Polskiego Radia na scenie teatralnej Trójki. Marek Kocham. Trzej panowie jadą autem. Opowieść o skomplikowanych relacjach między reprezentantami trzech pokoleń. Z Warszawą w tle. Trzej panowie jadą autem. Ulicą Solec na Powiślu w Warszawie. Jest sobota, godzina prawie 11:00. Polecamy. W niedzielę tuż po 20:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Fijamos fuerte nuestros objetivos. Cruzamos las arenas movedizas. Huimos del discurso narrativo con canciones pegadizas. Buscando en los archivos de la mente ser primeros, ni tener el equipo perfecto, y al final lo logramos como putos amos, vencimos por fin el silencio, vencimos por fin el silencio. Tener el equipo perfecto, y al final lo logramos como putos amos, vencimos por fin el silencio. Nunca nos preocupó ser primeros, ni tener el equipo perfecto. Somos una especie en extinción, el fin de una generación perdida que se despertó bailando. Quédate a mi lado, por favor, contigo es mucho mejor que nunca nadie intente separarnos. Y aquí estamos, nunca nos ser primeros, ni tener el equipo perfecto, y al final lo logramos como juntos amos, vencimos por fin al silencio. Nunca nos preocupó ser primeros, ni tener el equipo perfecto, y al final lo logramos como juntos amos, vencimos por fin al silencio. Vencimos por fin al silencio. Dwie dwójki, siedem trójek to nasz numer telefonu, pod którym zbieram najciekawsze wakacyjne opowieści, nieporozumienia językowe. Podobno na migi da się dogadać wszędzie i z każdym. No ja miałem z tym pewien problem, kiedy poleciałem z rodzicami do Kenii tak naprawdę. No to zabrali mnie, jak miałem 13 lat, i moją młodszą siostrę. Metodą na naukę języka mojego taty było to, żeby wszędzie mnie wysyłać, żebym wszystko ja załatwiał. To jest metoda naprawdę skuteczna, bo ja rzeczywiście opanowałem ten angielski dosyć szybko dzięki temu. No ale pan, ojciec mój mi mówi, to idź zapytaj się, kiedy jest przypływ i odpływ, idź tam do pana właściciela hotelu i zapytaj. No i ja, 13-letni, poszedłem do właściciela hotelu i zadaję mu pytanie. No nie wiedziałem, jak jest przypływ i odpływ, high tides, low tides, nie wiedziałem, co to jest. Zatem zadałem pytanie, tak jak mi się wydawało, mogłem najmądrzej. Patrzę na niego i pełen skupienia na migi, połowę, a połowę słownie, zadaję pytanie. Kiedy woda jest wysoko, a kiedy woda jest nisko? A pan właściciel patrzy na mnie, patrzy tak, myśli. I on wymyślił, i on już wie, o co ja pytam. I niniejszym tak brzmiała jego odpowiedź. Podaj mi swój numer pokoju, to zaraz to naprawimy. Także to nieporozumienie językowe ode mnie. Dla państwa więcej, dwie dwójki, siedem trójek, czekam. Przed godziną 20 odbiornik cyfrowy DAB Plus komuś wręczymy. Zostajemy w Hiszpanii. Kolejny świeży utwór Paula Kups, Desde que no estás. Ya no te pienso, es la mentira que más repetí. Te echo de menos, la verdad que no supe decir. Quizás nunca sabrás que desde que no estás te quiero más. Ya que no vivo yo contigo, al menos aprendí que el mejor arma en esta guerra es saber fingir. Quizás no me olvidaste, Pan Rafał napisał maila do mnie na adres łukasz.ciechański@polskieradio.pl o treści. Witam, czy załapię się chociaż na kubek trójki za takie przeżycie? I pan opisuje swoją wakacyjną przygodę. W pierwszy dzień pobytu na wakacjach nad polskim morzem zjadłem kawałek wędzonej krewetki i resztę z 8 dni spędziłem codziennie na zastrzykach w miejscowym szpitalu. Kilka zastrzyków w dzień i w nocy. Okazało się, że jestem poważnie uczulony na owoce morza. Pozdrawiam, Rafał. Panie Rafale, pytanie, czy na same owoce morza, czy może gdyby pan pojechał nad nasze morze i zamiast tej wędzonej krewetki zjadł jakiś nasz krajowy produkt typu niedoważony okoń nilowy w panierce z frytkami i garni typu surówka, to może by panu nic nie było. Kubek trójki mogę panu wręczyć w zamian za te trudne, traumatyczne przeżycia krewetki nad polskim morzem. Ja nie wiem, czy w polskim morzu żyją krewetki, muszę to sprawdzić. Nie znam się na owocach morza, ale jestem skłonny przypuszczać, że produkt importowany. Możliwe, że jest pan uczulony po prostu na produkty importowane. Może to był niemiecki produkt, ja nic nie mówię. Zostajemy w Hiszpanii, gdzie krewetki na pewno są lokalne. Alvaro Soler i utwór Magia teraz w wersji akustycznej. Wielki przebój tego lata to będzie zapewne tam właśnie w Hiszpanii. Gdzie nie pojedziemy, to będzie ten utwór słychać. Utwór napisany tak po prostu, żeby fani dali spokój, bo go pytali, pana Alvaro pytano, no ale kiedy piosenka następna? A pan Alvaro mówi, dobra, dobra, to coś wam nagram. I nagrał, proszę. Salgo, vente a tomar algo, trae tu una canción, pues todo sale bien. Oye, montate mi coche, vámonos de aquí. Pues si todo sale bien y nada importa hoy, te vienes o te vienes sí o no, porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción, porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll, bañarnos en el mar desnudos antes que me pille la luna besando tu piel, porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. ¡Vamos, Mary! Dime que se está de cine, ven acércate, porque no pintamos el agua turquesa, que esta vida es nuestra, nada que perder, ya verás que sale bien, y nada importa hoy, te vienes o te vienes, sí o no, un, dos, porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción, porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll, bañarnos en el mar desnudos antes de que me pille la luna besando tu piel, porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. ¡Hey! El cielo, eres la tierra en mis dedos. Solo mirarte ya sé que olvido el ayer y puedo entender. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll, bañarnos en el mar desnudos antes de que me pille la luna besando tu piel. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. ¡Hey! Program Trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Wakacje we Lwowie. O tym teraz jeden z naszych słuchaczy. To było we Lwowie. Obsługiwała nas w bufecie śliczna i bardzo sumienna kelnerka, lwowianka. Kolega chciał zabłysnąć, być szarmancki i mówi do niej, jakie u was krasnyje gałaza. Zawalnęła menu o stół, odwróciła się na obtasie i poszła. Pytam się go, Zdzichu, co ty chciałeś tej pani powiedzieć? No, że ma piękne oczy. Mówię, Zdzisław, krasnyje to czerwone. Bardzo słuszna uwaga. Ja też miałem z tym kiedyś problem, żeby te dwa słowa od siebie odróżnić, ale nauczyłem się, że czerwony plac, jak się nazywa, i już nie, mi się nie myli, czerwony, ale on niekoniecznie jest piękny. Deviate the Plan, Addiction. To teraz w programie Trzecim Polskiego Radia. Jest to zespół z Australii. Może dla wielu jest to również wakacyjny kierunek. Branżowe czasopisma piszą o zespole Deviate the Plan, że to wyjątek na rockowej scenie muzycznej nie tylko przez swój mocno brzmieniowy styl, ale za melodyjność utworów i uniwersalne teksty, w których każdy znajdzie coś, z czym będzie mógł się identyfikować. Posłuchajmy, jak brzmi Australia.

Witam, panie Łukaszu. Co prawda nie jest to związane z Hiszpanią, ale też na południu, będąc 2 lata temu w Grecji na wakacjach, mieszkałem w hotelu na 7, ostatnim piętrze. Nagle budynek cały zaczął drżeć. Pytam Greka, co się dzieje? On do mnie, spokojnie, to trzęsienie ziemi. Jeśli nawet budynek się zawali, to będziemy pierwsi, których odkopią. Pozdrawiam, Jacek. Rzeczywiście jest to pocieszające. W Chile na przykład, żeby jako turysta kupić kartę SIM, to trzeba podać i zarejestrować swój numer e-mail, co potrafi trwać nawet tydzień, to taka ciekawostka. Jest to właśnie powiązane z trzęsieniami ziemi i nie chodzi o to, żeby zarejestrować kartę telefoniczną, tylko żeby właśnie numer e-mail zarejestrować, że w razie trzęsienia ziemi będzie wiadomo, gdzie jesteśmy jako turyści. Zostajemy jednak w Australii, zostawmy Chile. Do Chile muzycznie jeszcze dzisiaj się udamy w Trójce. Natomiast teraz pani Julia Stone, australijska wokalistka folkowa, której utwór Fire in Me słychać się w zasadzie w Australii na każdym kroku. Program Trzeci Polskiego Radia i zaglądam do skrzynki mailowej, gdzie widzę rzeczywiście państwa historię z wakacji. Jeszcze przed godziną 20 komuś wręczymy odbiornik cyfrowy do słuchania Trójki za pomocą fal DAB+. Teraz Atreyu i Baptize w Trójce, w naszym programie Cztery Strony Dźwięku. To jest utwór, który pochodzi z Wielkiej Brytanii. Tam się teraz przenosimy, z Australii. Jest to grupa, która 4 czerwca udostępniła na serwisach streamingowych cały swój album. Jest to ich 8 album. Jako goście w tych utworach pojawili się tacy panowie jak Shadix z Papa Roach czy Travis Barker z Blink-182, co powinno nam już podpowiedzieć, że będzie brzmiało to i skręcało odrobinę w kierunku kalifornijskiego punka, czyli znowu słonecznie, bo sezon wakacyjny nadchodzi wielkimi krokami. Oh, Baptize, czyli program Trzeci Polskiego Radia, znajduje się w tej chwili na Wyspach Brytyjskich. Atreju, tak się nazywa wokalista. Wokalista, tak się nazywa ten projekt muzyczny, bo raczej chyba projektowo powinniśmy na to patrzeć, z racji występujących tam artystów z zespołów Blink-182, tak jak przed chwilą wspomniałem. To Wyspy Brytyjskie, na których zostajemy. Wspaniały duet Rag & Bone Man i pani Pink. Utwór miał premierę 9 kwietnia 2021 roku. Dwa miesiące temu. Pochodzi z najnowszej płyty Rag & Bone Mana, czyli Live by Misadventure, która premierę miała 9 maja. Brytyjski wokalista karierę zaczynał na bluesowych Jam Session. Utwór Human, który również państwo znają zapewne z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia, na wielu listach przebojów był numerem 1 od 2016 roku. Już 5 lat ma ten utwór. Kto by pomyślał? Rag & Bone Man zaproponował współpracę pani Pink, a ona się bardzo ucieszyła, bo stwierdziła, że od dawna miała słabość do wokalu Rag & Bone Mana i bardzo się cieszy na tę współpracę. Efekty tej współpracy to utwór Anywhere Away From Here.

Program Trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Z Wysp Brytyjskich pojedziemy za chwilę do Norwegii. Leo Morachioli przygotował kolejny cover, którego premiera miała miejsce tydzień temu w piątek. Jest to utwór Black Betty. On za moment. Miejsce drugie i nagroda w postaci kubka dla słuchacza za historię o hotelowych śmieszkach we Włoszech. Byłem we Włoszech, pewna starsza pani podeszła do recepcjonistki, oczywiście nie znała języka włoskiego i zaczęła tam tłumaczyć, wzięła szklankę z wodą, pokazywała, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Recepcjonistka przerażona przybiegła i ona mówi, proszę pana, bo to są straszne rzeczy. Ta starsza pani opowiada coś niesamowitego. Podobno jest żaba w pokoju. Jaka żaba? Nie. Ja tylko przyszłam tutaj do pani recepcjonistki powiedzieć, że rano to bym się chciała napić herbaty i wzięłam szklankę, żeby tą herbatę jej włożyli i mówi z rana, nie teraz, rana, a rana po włosku to jest żaba. A widzi pan, to jest dopiero nauka języka metodą organoleptyczną. Zapraszam pana serdecznie do kontaktu pod numerem 227 trójek w celu ustalenia danych do wysyłki kubka właśnie. Tymczasem radio cyfrowe DAB Plus do słuchania trójki leci w ręce pani Magdaleny. Byłam w liceum, wyjechałam do pracy do Francji. Słabo jeszcze znałam język i wylądowałam w pracy u rodziny Pernod Ricard, którzy mieli przepiękny dom na skarpie na wyspie. Chciałam zabłysnąć językiem i zapytać, gdzie są schody, co po francusku brzmi l'escalier, ale przez przypadek zapytałam, gdzie są l'escargot, czyli ślimaki. Te Francuzi byli oburzeni, że Polka przyjechała opiekować się dziećmi i chce jeść ślimaki na śniadanie. Odbiornik cyfrowy DAB Plus jest pani. Teraz obiecany Leo Morachioli za 6:08. My słyszymy się po godzinie 20 na antenie radiowej trójki. Black Betty. Black Betty, Bamalam, whoa, Black Betty, Bamalam, she really gets me high, Bamalam.